امام حسین علیه السلام افتاده بود دورش گرفتن، ابهت و عظمت و وقار امام اینا رو گرفته بود، جرأت نمی‌کردن نزدیک بشن. حالا متنش عمری باشه، شب عاشورا، روز عاشورا، شب قریب میخونیم، این ایام دیگه واقعا نمیشه. حالا بیز اینا مال همون یک دو روز در طول سالم، جز همون یک دو روز ما اون متنهای خاصش رو نمیشه خون، چون هم برای خود من تحملش مشکله، هم برای شما. وقتی دور حضرت رو گرفتن یه مدتی سکوت میکردن، کسی جرأت نمیکرد نزدیک بشه. گفتن نمیدونیم امام زنده است یا از دنیا رفته. گفت امام مظهر غیرت خداست، سر صدا بلند کنید که به سوی خیام رفتیم. تا سر صدا بلند کردن هم همه داریم به سوی خیام امام حسین میریم، امام حسین لبها رو باز کردن، این جمله رو فرمودن: یا شیعت آل ابی سفیان ویحکم، وای بر شما، الم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. لااقل یه رگ مردانگی داشته باشید. حالا برادر عزیزی که سیاه پوشیدی، عزاداری، تو مجلس عزا اومدی، عشق میریزی، دلت برای امام حسین میسوزه، اول قدمت رو چشم ما پاتونم میبوسیم. این مجالس امام حسین خیلی ارزش داره، خیلی برکت داره. اما مطلب دوم، بیا امشب یه قرارداد یواشکی بین دلت و امام حسین امضا بکن. چه قراردادی؟ بگو حسین جان، تو در روز عاشورا رنج میبردی که این مردم رگی از مردانگی هم نداشتن، آزادیگی به این معنی. حالا خیلی مونده این بحث آزادی رو معنی بکنیم، عرض میکنم انشاءالله. یه رگی از مردانگی، یه بوی از فضیلت برده اید، خب دیگه مردانگی داشته باشید، انسانیت داشته باشید. این چه کاراییش میکنید؟ این امام حسین میخواست شما، یک، اگه میخوای دل امام حسین رو خوش کنی، شاد کنی، دل پسر امام حسین مهدی امت رو شاد کنی سلام الله علیه، یک، دینت رو قوی کن. چون حضرت اول میگه ان لم یکن لکم دینون، اگه دین نداری، ولی اگه دین داری که خود دین این کارو میکنه. برادر دینت رو قوی کن. بگو حسین جان، من گاهی در مسائل دینی هم ضعیف بودم، سست بودم، حالا میام در این محرم با تو قرارداد امضا میکنم، دینمو تقویت کنم، اطلاعات دینیمو بالا ببرم، یه مقدار وقتمو برای دینم بگذارم، دو، معادو در نظرمون بیاریم، از قیامت بترسیم. روزی است که حساب و کتاب در اونجا مطرحه، ما رو میشه میز محکمه عدل الهی میارن، حرفی که از دهان ما خارج شده حسابشو باید پس بدیم. یک بله و نه ای گفتیم اینا، اما اگه اینام نیست، اگر برفرض خدا نکنه ما که تو مجلس امام حسین میام اینا برای ما مطرح نباشه، ولی امام حسین پیام فرستاد، برفرض اینها هم نبود، برفرض اینها هم نبود، لااقل این مقدار، آیا رو رگ داشی انسانیت میپسندید به ناموس شما نظر سو بکنن؟ چرا به ناموس مردم نظر سو دارید؟ میپسندید مال شما رو بخورن؟ چرا قصد خوردن مال مردم دارید؟ میپسندید آبروی شما رو ببرن؟ چرا آبروی دیگران رو میبرید؟ آیا رو رگ داشی، عرض کردم این بیان امام حسین، به خدا من آتش میگیرم بخوام به این شکل بیان کنم، ماها که الحمدلله دیگه این همه در مکتب امام حسین انشاءالله جلو رفته ایم که این باور برای ما حاصل شده باشد، بگیم حسین جان تو روز عاشورا این پیامو فرستادی، دین داشته باشید، ما انشاءالله دینمون اونقدر بالا میبریم که بر اساس دین رفتار داشته باشیم. اما اگه نداریم، بر اساس همون رگه داشی مردانگی و آزادگی هم اگه برای ما مطرح باشه، حسین جان ما به تو قول میدیم گناه نکنیم که اگه دهه محرم سال آینده اومدیم تو مجلس عزای امام حسین بگیم به برکت مجلس تو حسین جان من عوض شدم، دروغ میگفتم دیگه نمیگم، به ناموس مردم نگاه میکردم دیگه نگاه نمیکنم، من وضع حجابم درست نبود دیگه بهتر شد، من تو نمازم سستی میکردم دیگه نمازم رو میخونم. اما اونایی که با امام حسین بودن چگونه این پیامو به ما رسوندن؟ روز دوم محرم وارد کربلا شدن، امام حسین علیه السلام فرمود اینجا سرزمین معهودی است که بناس اینجا باشیم، خب خیمه ها رو برپا کنید. در نظر بیارید کاروانی که امروز صبح وارد کربلا شد، کاروانی که غروب عاشورا خیمه ها جمع شد. حالا چگونه جمع شد؟ به سه صورت جمع شد، با هم حالا اجمالا یه اشاره میکنیم که پیش بریم. امام حسین علیه السلام فرمود خیمه ها رو بزنید. اومدن خیمه ها رو برپا کنن. آقا چی کار کنیم؟ وسط خیمه زنان و ناموس های الهی رو دختران زنان خیمه هاشون رو وسط زدن. اطراف این خیمه ها خیمه های جوانان بنی هاشم و محارم نسبت به این زنان که اینها در کنترل باشن و اطراف خیمه های اصحاب. این تو پرانتز داشته باشید یه جمله بگم. همه تواریخ داره حضرت زینب کبری سلام الله علیها در دوران 25 سال خانه نشینی امیرالمؤمنین، در دوران 10 سال سکوت و انزوای امام مجتبی در مدینه و 10 سال خانه نشینی امام حسین در مدینه، هر وقت میخواست به زیارت قبر پیغمبر بیاد، امیرالمؤمنین دستور میدادن غروب وقتی هوا تاریکه بیاد، جوانای بنی هاشم محرم هام گرد تا گرد زینب رو بگیرن، هم هوا تاریکه زینب به چشم دیگران نیاد، هم گرد تا گردش رو جوانا بگیرن. وقتی کنار قبر پیغمبرم می اومدن، این جوانا گرد تا گرد قبر رو یک دیواری تشکیل میدادن، حضرت زینب کنار قبر مطهر پیغمبر عرض ادب کنه آجرک الله یا بقیت الله. اما وقتی این خیمه ها رو به آتش کشیدن، این زن و بچه رو تو بیابان دووندن، این امروز کربلا بود. اما عاشورای کربلا رو هم ببینید، یه وقت زینب میدوه از این خیمه به اون خیمه یه بچه رو بیاره بیرون. این جوان ها و محارم زینب کجا شدن که یکی زیر بغل زینب رو بگیره؟ اما از اون سوزناکتر عصر 11 بود، وقتی که زن و بچه ها را آوردن، زینب و کلثوم اومدن یکی یکی رو سوار مرکب ها کردن، اما آخرین نفر زینب یه نگاهی به راست یک نگاهی به چپ، شاید سر به آسمان بلند کرده باشه، الهی رزن به رضایه که زینب هم گوش ملائک رو به نواز ازش در آورده باشه. و بعدم اشاره‌ای به بدن بی سر ابی عبدالله: حسین جان، من همون زینبم که جوانان بنی هاشم گرد تا گرد منو از منزل تا قبر پیغمبر میگرفتن، و امروز ببینید بر شتری که در میان نامحرمان باید حرکت کند، از کربلا به کوفه و از کوفه به شام حرکت کند.